Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шаноўных слухачоў радыёрацыя. Свет Янкі Маўра. Чароўны свет Янкі Маўра адкрываў нам з дзяцінства іншыя краіны і дзівосныя землі. У эпоху жалезнай заслоны гэта было сапраўднае акно ў іншыя шыроты і далягляды, у адрозныя культуру і цывілізацыю, у прастору нашай планеты. І хоць зразуменне сённяшняга дня ў некаторых творах Янкі Маўра можна знайсці штучна прыцягнутыя ідэалагічныя падтэксты, магчыма, такім быў святагляд пісьменніка, а можа ён уводзіў гэтыя матывы для залагоджвання пільных цэнзараў, гэта ніколькі не змяншае іх вартасці. Тым больш, што савецкая вульгарна-сацыялагічная крытыка не раз папракала аўтараў невыразнасці класавай пазіцыі, браку рэвалюцыйнага духу. А яшчэ тым больш, што біяграфія Івана Фёдарова, узяўшага экзатычны на той час псеўданім Маўр, пацвярджае яго жыццёвы нонканфармізм. Яшчэ ў юнацтве ён быў выключаны з паняверскай настаўніцкай семінарыі за вольнадумства. Пазней за ўдзел у нелегальным з'ездзе беларускіх настаўнікаў звольнены з працы і ўзяты пад пільны нагляд расейскай паліцыі. Як сведчаць дакументальныя матэрыялы, Іван Фёдараў быў не проста ўдзельнікам з'езду, але і адным з яго ініцыятараў. Іван Фёдараў – сын простага сталяра, які нарадзіўся ў Лібаве, а жыў у двукоссі на Цейлоне і Яве. Дыяпазон яго літаратурнай геаграфіі ўражвае, а апісанне экзатычнай прыроды, іншаземных традыцый правакуюць думаць пра тое, што чалавек здольны хадзіць у іншыя вымярэнні. Аднаго скрупулёзнага вывучэння матэрыялу тут было мала. Лепшыя і самапапулярныя свае творы Маўр напісаў у канцы 20-х, пачатку 30-х гадоў 20-га стагоддзя. А вось у перыяд самазброшнай сталіншчыны Другой сусветнай вайны яму не тварылася. Напэўна таму, што Янка Маўр не быў савецкім пісьменнікам. Ён быў найперш беларускім творцам, якому карцела вырвацца з клішэ абсурднай героікі і ўслаўленне пачварна-таталітарнай сістэмы, ад якой ён уцякаў на іншыя кантыненты у сваіх аповесцях. Цікава, што ў адрозненні ад пераважнай бальшыні як сучаснікаў, так і наступнікаў, Маўр пачаў друкавацца досыць позна, а скончыў досыць рана. Што ж датычыцца да алёгіі, то ў кожным разе ў гэтым свеце сапраўды было і ёсць так шмат сацыяльнай несправядлівасці, нацыянальнага прыгнёту, хлусні, крывадушнасці, здрады і хцівасці, парушэння і разбурэння гармоніі чалавека і прыроды. Так што нам, падлеткам-школьнікам, чытаючы маўраўскія старонкі, абсалютна шчыра хацелася суперажываць ягоным літаратурным героям, распальваць першае вогнішча з першабытным чалавекам, плакаць разам з хлопчыкам Тубі, спачуваць італійскім лацароні, змагацца з вызваленні ад імперскіх калянізатараў у краіне райскай птушкі, у настальгічных трызненнях веславаць да роднага берага разам з сынам вады. Асобным радком у творчасці Янкі Маўра стаіць ягоны твор на беларускай глебе, дакладней балоце, славутыя палескія рабінзоны. Да гэтага часу ў жанры дзіцячых прыгодаў у нашай літаратуры не з'явілася больш цікавай аповесці. Той, хто рос і гадаваўся на вёсцы, на прыволлі і прыродзе, прапускаў ягоных рабінзонаў праз сябе, мадаляваў іх прыгоды і пераадольваў перашкоды. Чалавеку Івану Фёдараву лёс адвёў дастаткова доўгі зямны век, амаль 90 гадоў. Пісьменнік Янка Маўр перажыў яго намнога, але сучасныя дзеці ўжо не гуляюць у палескіх рабінзонаў. У антынацыянальнай дзяржаўнай сістэме іх хочуць пераўтварыць у нейкіх чужых расейскіх іванушак ці дэзарыентаваных Гарры Потараў, калі надыходзіць той амок, пра які якраз і пісаў класік беларускай дзіцячай літаратуры. На гэтым, шаноўныя сябры, на сёння ўсё. Да новых сустрэч у Этэры, радыёрацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.